أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 163. ayeti kerimesinde kaldı. Bugün inşallahurrahman sohbetimizin temelini 165. ayeti kerime teşkil edecek. Ben hiç vakit kaybetmeden ayeti kerimeyi mealen sizlere tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da bu ayeti kerime bağlamında üzerinde durulması icap eden hususları birlikte konuşmaya, anlamaya ve sonrasında da amel etmeye gayret göstereceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amil olmayı cümlemize kolay kılsın. Şimdi değerli dostlar, ayet-i kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Ba'de e'udhu billah. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 165. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Yerine göre müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Tekrar etmek istiyorum kardeşlerim. Yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı, yani uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Şüphesiz ki azim olan Allah Azza ve Celle doğru söylemiştir. Şimdi mealde de sizler şahit oldunuz dostlar. Bu ayeti kerime Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben diyor ki, senden önce peygamberler gönderdik. Onların tebliğde uyarıcı ve müjdeleyici vasıfları vardı. Bunun ne demek olduğunu aslında şöyle ifade edebiliriz. Allah peygamberler gönderiyor ve peygamber olarak gönderdiği bir muhatap kavmi var, toplumu var, ümmeti var. Ve o ümmete Allah Azza ve Celle'den aldığı vahyi, risaleti tebliğ ederken, bu tebliğ süresi içerisinde onlara uyarıcı ve müjdeleyici vasıflarla beyanatlarda bulunuyor. Diyor ki, daha da anlaşılır kılmak adına, ey diyor ümmetim, kavmim, peygamberler böyle hitap ediyordu. Diyordu ki, eğer alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin şu kavlini yerine getirirseniz bunun mukabilinde size cennet var. Ve yine hitaben diyordu ki kavimlere, peygamberler, eğer ki şunlardan kendinizi sakındırmayacak olursanız bunun mukabilinde de cehennem narı var. Bunu çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle diyor ki, senden önce peygamberler gönderdik. Beşira ve nezira, müjdeleyici ve uyarıcı niteliğe sahip peygamberler gönderdik. Onlar kavimlerine diyordu ki, böyle yaparsanız bunun mükafatı cennettir, böyle yaparsanız bunun karşılığı da cehennemdir. Bu tebliğ vasfıyla insanlara risaleti tebliğ ediyordu ve böylelikle de risaleti tebliğ etme vazifesini yerine getirmiş oluyorlardı. Böyle yapıyorlardı ki diyor Allahu Azza ve Celle, yarın sunabilecekleri bir hüccet olmasın. Bu anlamda bizlere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini, bu anlamda Kur'an'ın beyanatlarını okuduğumuz zaman böyle bir vasıfla Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahyi insanlara tebliğ ettiğini görüyoruz. Diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin şu kavlini yerine getirirseniz bunun karşılığında Allah sizi cennetine alacak. Ama yok, Allah Azza ve Celle'nin yasakladığı, nehyettiği işleri yapacak olursanız buna karşılık da Allah sizi cehennem narıyla cezalandıracak. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizin konusunu aslında cennet ve cehennem konusunun bizde izler bırakması teşkil edecek. Bugünkü azığımız bu. Cennet ve cehenneme iman etmeyenimiz yok elhamdülillah. Biz cennet ve cehennemi görüyormuşçasına iman ediyoruz Allah'ın inayetiyle. Ben inanıyorum ki çıkalım şu sokağa, elimize bir kağıt kalem alalım, herkesle röportaj yapmak gibi bir imkanımız da olmuş olsun, soralım önümüze gelenlere, Allah'a ve peygambere ve dine inanan kesimi kastederek söylüyorum. Desek ki cennete ve cehenneme inanıyor musunuz? Alacağımız cevap bu anlamda evet olacaktır. Ama belki de inandığı cennet ve cehennem doğrultusunda yaşamadığını da kolaylıkla göreceğizdir. Çok uzağa gitmeye gerek yok değil mi dostlar? Aslında buna nefsimizden başlasak bu anlamda kafidir. Cennet ve cehenneme adımızdan daha fazla inanıyor olmamıza rağmen, ne bileyim görüyormuşçasına iman ediyor olmamıza rağmen, onların doğrultusunda uygun işler yapmadığımızı kendi nefsimizde aslında muhasebe edebiliriz. Dolayısıyla varlığına iman etmek farklı bir şey, cennet ve cehennemin bizde derin izler bırakması farklı bir şey. Niçin derin izler bırakması icap eder? Söyleyeyim mi dostlar? Bize etki etmesi için. Niye etki etmesi icap eder dostlar? Amele tesir etsin diye. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizin temeli bu. Yani cennet ve cehennem mevzusu bizde derin izler bırakacak. Yani kıyamet sahnesi bizi derinden etkileyecek. Derinden etkilediği zaman neyimize sirayet edecek? Amelimize. Allah bize bu anlamda söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Derin izler bırakmasını konuşacağız. Cennet ve cehennemle alakalı o kadar çok ayet-i kerime var ki bir bir okumaya kalksak 10 tefsir-i Furkan sohbet dersini ne yapar? Belki geçer bile. Ama maksadımız o değil. Maksadımız varlığına iman ettiğimiz cennet ve cehennemin hayatımızda derin izler bırakmasıdır. Bunu niye amaçlıyoruz? Derin izler bırakmasından muradımız ne? Bizim amelimizi koordine etsin diye. Dostlar, uyarıcı dedim ya, cennet ve cehennem bizde derin izler bırakması lazım. Bu anlamda kısa bir anekdot paylaşmak isterim. Birkaç hafta önceydi yanılmıyorsam, yine ben uyarıcı, müjdeleyici bağlamında işte bizde derin izler bıraksın kastıyla yine Tefsir-i Furkan sohbetinde cehennem tasviri ve cehennem ayetlerinden birkaç tanesini böyle okumuştum. Ben de fırsat buldukça canlı yayın olması hasebiyle ilk fırsatta canlı yayın esnasında yapılan yorumları bir gözden geçiriyorum, bakıyorum Müslümanlar ne demiş, beğenmiş mi, beğenmemiş mi, ne tür eleştiriler var. Dikkate almak bağlamında bir tane kardeşimiz, bundan birkaç hafta önceydi yani, tam hatırlamıyorum tarihini, büyük serzenişlerde bulunmuş bize, Allah selamet versin, demiş hocam cennet varken cehennem anlatılır mı ya? Ama oradan başlamış, neler söylemiş böyle, hakikaten biraz da kızmış kardeşimiz. Yakıştırmamış bizim cehennem ayetleri okumamızı. Yakıştırmamış cehennem ayetlerini Müslümanlara anlatmamızı ve uyarıcı niteliğindeki ayetlerle Müslümanları ürkütmeyi. Ben de buradan hareketle diyorum ki vallahi asıl bu üslup peygamberlerin üslubu. Yani Allah Azze ve Celle cehennemi anlatmamış da biz mi anlatmışız? Cehenneme ve bi'sel mesir nedir? Ayet midir? Ayet. Nerede geçiyor? Kur'an'da. Kim söylemiş? Kimin kelamı? Ya Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Kulu Abdullah söylemiş çok mu? Cennetle müjdelemek ve cehennemle uyarmak peygamberlerin vasfı ve tebliğde uslubudur. Allah Azze ve Celle Kur'an'ında yer vermiş bu usluba. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسِ قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوا. Bu üslup nebevi bir üslup. Ve yine aynı şekilde eğer böyle yapmazsanız cehenneme ve بِئْسَ الْمَصِيرِ, sizin için acıklı bir cehennem azabı bekliyor diyen de bir peygamber. Ama kardeşimiz bizim cehennem ayetlerinden bahsediyor olmamızdan bu anlamda rahatsız olmuş. Ama dediğimiz gibi tekrar etmekte fayda görüyorum. Bu nebevi bir üsluptur. Müjdeleyici ve uyarıcı. Eğer ki Allah'ın razı olduğu işleri yerine getirirsek, Bunun karşılığında cennet vaat ediyor Allah. Ama istediklerinin dışında bir davranışta bulunursak, alemlerde seyredecek olursak, bunun karşılığında da cehennem azabıyla Allah uyarıyor. Peygamber olarak gönderdiği peygamberler de risaleti gereği bunu böylece tebliğ ediyorlar. İnanın müjdeleyici bir peygambere sahibiz. Uyarıyor, uyarmakla birlikte müjdeleyici bir peygamberimizin var olduğunu bilmek gerekir. Korkutucu değil, ürkütücü değil, sadece uyarmaktan ibaret, cehennem azabını hatırlatmaktan müteşekkil bir risalet sahibi peygamberden bahsetmiyorum. Aynı zamanda müjdeleyen merhamet, hani ümmetine o şefkatlidir diyor ya ayeti kerimede. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفُ الرَّح۪يمُ. Öyle peygamber geldi ki sizin için diyor hırslıdır, size düşkündür yani, subhanallah. Bir şey olmasından endişe eder diyor o peygamber. Size bir şeylerin zarar vermesinden endişe duyar o peygamber. Harisun aleykum diyor ya, size düşkündür. Sonrasında ayeti kerimede devamla Allahu Azze ve Celle diyor ki Raufur Rahim, aynı zamanda diyor müminlere diyor şefkatli ve merhametlidir. Ama aynı peygamber yeri geldiğinde böyle bir işi yapacak olursanız yeriniz alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin cehennem narıdır diyor mu? Diyor. Zina etmeyin sizi recm ederim diyor. Doğru mu? Allahu Ekber. Ya Raufur Rahim. Dengeye bakın. Şefkatli, harisun aleykum, size düşkün. Ama aynı peygamberin dudağının arasından eğer ki zina edecek olursanız ve evliyseniz recm ederim diyor. Allahu Ekber. Recm, yani bu fuhşiyatı yapmış olan evli kişinin taşlanması demektir. Düşkün bir peygamber mi? Vallahi düşkün bir peygamber. Sırf o suçtan ötürü ahirete temiz gitsin diye düşkün bir peygamber. Ama yeri geldiğinde zahirde baktığımız zaman, evet cehennemle uyaran ama yeri geldiği zaman da cennetle müjdeleyen bir peygamber. Risaleti böyle taşıyor. Bunu en azından böyle daha iyi betimleyebilmek adına bir misal paylaşmak istiyorum. Aleyhissalatü vesselamın ne kadar merhamet peygamberi olduğunu en azından bir örnekle zenginleştirmek istiyorum. Yüksek müsaadelerinizle kardeşlerim. Ma'iz bin Malik desem, radıyallahu anh, Ma'iz biliyorsunuz, şeytana uymuş, şeytan ona galip gelmiş, galebe çalmış, nefsine uymuş bu anlamda, gitmiş, zina etmiş. Allahu Ekber. Sahabeden bahsediyorum ha. Ve aleyhissalatü vesselama geliyor, diyor ki, tahirini ya Resulallah, beni temizle ya Allah'ın Resulü. Ebu Davud kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum. Versiyonları çok ve böyle satırı satırına, harfi harfine değil de mefhum olarak paylaşıyorum. Ama inanın Ebu Davud'da çok uzun bir rivayet var. Ma'iz bin Malik'le ilgili bu anlamda bakmanızı, etüt etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ma'iz bin Malik aleyhissalatu vesselama geliyor ve tahirni ya Resulallah, beni temizle ya Allah'ın Resulü diye söyleyince aleyhissalatü vesselam olayı tetkik ediyor, tahkik ediyor ve en nihayetinde Ma'iz bin Malik'in zina ettiği tespit ediliyor. İkrar biliyorsunuz beyinat hükümlerindendir. Yani ispat vasıtalarındandır ikrar ve bunu aleyhissalatü vesselam delil olarak alıyor. Ma'iz bin Malik'in recm edilmesine de bu anlamda karar veriyor. Yine aleyhissalatü vesselam Harre'ye diye bir vadi var. Oraya götürülüp orada taşlanmasını emrediyor. Dikkat edin. Şimdi neyi anlatacağım size ben? Maiz'in nasıl taşlandığını değil. Benim bir derdim var. Bugün Tefsir-i Furkan'da belki azık, en temel azık niteliğinde olan yeri sizlerle paylaşmak üzereyim. Aleyhissalatü vesselam uyarıcı mı? Neyle? Cehennem azabıyla. Ama aynı peygamber aleyhissalatü vesselam müjdeleyici. Sahabesine, zina eden sahabesini recmeden bir peygamber. Ama aynı peygambere dikkat edin dostlar. Allah için. Aleyhissalatü vesselamın emri üzerine recm ediliyorken o vadide birkaç taşın isabet etmesinden sonra Ya mübarek bir taş geldiğinizi düşünün ya kafanıza, gözünüze, subhanallah. Kıymıktan bahsetmiyorum ya. Kafanıza, gözünüze taşlar geliyor, sizi taşlıyorlar. Ve o can havliyle, o kendisi için kazılan çukurdan nasıl oluyorsa çıkıyor Maiz bin Malik ve koşmaya başlıyor. Allahu akbar, canı nasıl acıdıysa mübareğin. Ve sahabelerden Abdullah bin Uneys diyor ki, koştu, arkasından yetişti, bir devenin kürek kemiğiyle aldı, onu kafasına vurdu ve orada onu öldürdü. Maiz bin Malik taşlanmanın neticesinde değil, kaçarken onu yakalamak üzere hamle yapan sahabeler tarafından öldürüldü. Ama nihayetinde ölecekti rejim edilirken. Tabi aleyhissalatü vesselama geldiler. Ya Resulallah, biz rejim ediyorduk. Tabi biraz da onu yakalamış olmanın vermiş olduğu böyle bir şey var. Rahatlık var. Yani iyi iş yapmış olmanın rahatlığı var aslında onlara göre. Aleyhissalatü vesselama durumu arz ediyorlar. O kaçıyordu ya Resulallah. O kaçarken biz arkasından kürek kemiğiyle onu yakaladık ve öldürdük deyince, hani müjdeleyici bir peygamber olduğunu anlatıyorduk ya. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, öyle mi yaptınız? Öyle yaptık ya Resulallah. Keşke bıraksaydınız. Allahu akbar. Keşke bıraksaydınız, belki hakkıyla tövbe ederdi. Tövbesini ikmal ederdi. Tövbesinin kabul olduğu bir hayatı nasip ederdi Allah bundan sonrası için. Bundan sonrası için tövbesi kabul olmuş, dolu dolu bir hayat nasip ederdi Allah. Keşke bıraksaydınız. Vallahi bu bile aleyhissalatü vesselamın ne kadar merhamet peygamberi olduğunu gösteren net ifadeler ve hadisi şeriftir. Neydi? Bil mu'minine raufur rahim. Müminlere şefkatli ve merhametlidir Resulullah. Harisun aleykum, o ümmetine düşkündür. Evet, rejim ederim diyor ha. O fuhşiyata bulaşırsanız ve evliyseniz sizi rejim ederim diyor. Uyarıyor. Cehennem narıyla telkinlerde bulunuyor. Ama aynı peygamber aleyhissalatü vesselam, keşke bıraksaydınız. Olur ya bundan sonraki hayatında tövbesi makbul olmuş, doluca bir hayat yaşardı. İşte bu ayeti kerimenin beşira ve nezira, müjdeleyici ve uyarıcı bağlamında bir vasıf ve bir peygamberin tebliğ yöntemi aslında. Tabii dostlar, yine bunun paralelinde aklıma bir şey geldi. Ebu Davud'da geçiyor yine. Bu recmetme olayı ve Maiz'in vefatından sonra toplu halde yürürlerken iki kişiyi birbirine ismi geçmiyor. Ebu Davud kaynaklı bir rivayet. İki kişiyi beraber yürürlerken şöyle konuşuyorlar ve aleyhissalatü vesselam da işitiyor. Diyorlar ki, ya Allah'ın geceyi örttüğü gibi aslında kabahatini örtmüş olmasına rağmen dayanamayıp geldi, söyledi. Köpek taşlanır gibi taşlandı ya. Allahu akbar. Duydunuz mu ifadeyi? Dostlar, bu iki tane sahabe olduğuyla alakalı iki kişi diyor rivayette. Sahabedir muhtemelen, Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşamış, görmüş, belki savaşlara katılmış. İki kişinin muhabbetini aktarıyor Davud, Sünen Davud'da. Diyor ki, Allah geceyi örttüğü gibi onun kabahatini örtmesine rağmen geldi, söyledi. Sonrasında da köpek taşlanır gibi taşlandı. Aleyhisselatü Vesselam duyuyor. Hiçbir şey söylemiyor. Yürümeye devam ediyorlar. Bir süre yürüdükten sonra, affınıza sığınarak söylüyorum, sizin ve ekranları başındaki kardeşlerimin yüksek müsaadelerinizle, kenarda ölmüş bir eşek leşi görüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam görüyor. Diyor ki, az önce kardeşinden için köpek taşlanır gibi taşlandı diyen kimlerdi? Bizdik ya Resulallah. Diyor ki, biraz şuraya oturun da eşek etinden yiyin bakalım bir. Ya Resulallah, eşek eti yenmez ki. Hele o leş, leş. O leş olmuş. Yani biz nasıl olur, midemiz nasıl alır diye böyle bir reaksiyon gösterdiklerinde de aleyhissalatü vesselam, az önce yemiştiniz afiyetle. Az önce yediniz, yediniz. Siz az önce köpek taşlanır gibi taşlandı dediğiniz o kardeşinizin etini yediniz. Benim canımı elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, az önce köpek taşlanır gibi taşlandı dediğiniz arkadaşınız cennet nehirlerinde yüzüyor. Bilmenizi istedim. Halas. Müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamberin bu işi nasıl sonlandırdığıyla alakalı zihinlerde kalıcı bir örnekti. Ben de bu anlamda tefsir ufukana taşımak istedim. Tabii bu neyle alakalı? Sonuç itibariyle baktığımız zaman cennet ve cehennem, biz şöyle dedik. Zihinlerimizde can bulacak ve bizde tesir olacak dedik ya. Yani bizde derin izler bırakmasını istiyoruz. Niçin? Onu da söylemiştim ama sonradan gelen, biraz geç kalan kardeşlere de en azından hatırlatma olsun. Dedik ki derin izler bırakmalı ki o bizde bir tesir oluştursun. Neye tesir oluştursun? Amellerimize tesir oluştursun. Cennete ve cehenneme inanmayanımız yok elhamdülillah. Adımızdan şüphe ederiz ama bir gün cennet ve cehennemle yüzleşeceğimizden asla şüphe etmeyiz. Elhamdülillah. Yani şu anda sizi gördüğüme iman ettiğim gibi, alemlerin Rabbi olan Allah şahittir ki cennetin ve cehennemin varlığına iman ediyorum. Hatta sizinle alakalı halüsinasyon görüyor olduğumu zannedebilirim, ihtimaldir. Ama cennet ve cehennemle alakalı böyle bir zanna sahip değilim elhamdülillah. Ama gel gör ki benim amellerimi bir murakabe edin. Cennet ve cehennem doğrultusunda isabetli değil. Ve birçoğumuzun da böyle. İnandığımız cennet ve ine inandığımız cehennemler doğrultusunda uygun işler yapmıyoruz. Dolayısıyla problem nerede? Cennet ve cehennemin bizde derin izler bırakmamış olmasında, etkilememiş olmasında. Cennet ve cehennem dediğimde, cennet dediğimde gülen yüzler olmalı. Cehennem dediğimde yüreği parçalanan böyle ciğerler olmalı. Sakallar ıslanmalı ağlamaktan. Gözler kan çanağına dönmeli cehennem duyulduğunda. Söylediğime bakmayın, çok mahir olduğumdan falan değil ha. Başarılı olduğum bir alandan bahsetmiyorum. Ama böyle olmalı. Onun için dersimizin, bu akşamki sohbetimizin temel azığı, cennet ve cehennem inanıyoruz, iman ediyoruz ama bizde derin izler bırakmamış. İzler bıraksın istiyoruz ki amellerimizi etkilesin. Onun için etkilenmiş insanlardan birkaç örnek paylaşacağım ama öncesinde kendisinden etkilenmemizi istediğim o cennet ve cehennem, o kıyamet sahnesinden birkaç böyle tablo sizlerle paylaşmak istiyorum. Vallahi oyundan, oyuncaktan bahsetmiyorum dostlar. Az önce söyledim, siz de böyle dediniz bana. Lisan-ı halinizle cennetin ve cehennemin varlığına inandığınızı söylediniz. İnandığımızı deklare ettik yani. Ama hayatımızda ne kadar tesiri ve etkisi var bu inandığımız şeyin. Birkaç hafta önce de söylemiştim. Eve gelecek olan trafik cezasından endişe ettiğimiz kadar cennet ve cehennem sonuçlu ve merkezli düşünemiyoruz. Hayatımızda etkisi yok. Abdullah İbni Ömer naklediyor. Sahih bir kaynak, sahih bir rivayet. Derin izler, bir şeylerin derin izler bırakması için asla unutmamak lazım dostlar. Bir şey canlı kalacak hep böyle. Biz de derin izler bırakmasını istiyorsak hep var olacak hayatımızda. Hep bizimle olacak. Onu eve bırakıp gelmeyeceğiz yani. Cennet ve cehennem sadece Kadir gecesinde camide olmayacak yani. Nerede olacak? Ticaretinizde olmalı mı? Olmalı. Eşinizle münasebetinizde olmalı mı? Olmalı. Kardeşlerinizin arasındaki hukukunuzda olmalı mı? Olmalı. İktisadi hayatınızda olmalı mı? Olmalı. İçtimai hayatınızda olmalı mı? Olmalı. Cennet ve cehennem her zaman yanınızda olmalı. Hatta size sordukları zaman hoş geldin dediğinde hoş bulduk diyeceksiniz. Hoş buldum yerine. Niye? Hep onlarla geziyorsunuz çünkü. Öyle olmalı. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki iki büyük şeyi asla unutmayın diyor. Kime? Bize. Ashabına hitaben diyor ki iki şeyi asla unutmayın. Merak ettiniz mi ne? Ashab hemen soruyor. Aynı sizin gibi onlar da merak etmiş mübarekler. Ridvanullahi aleyhim ecmain. Allah onların hepsinden razı olsun. Diyor ki ya Resulallah, unutmamamızı istediğin o iki büyük şey ne? Aleyhissalatü vesselam diyor ki cennet ve cehennem. Asla unutmayın. Allahu Ekber. Tembih ediyor ashabına. Yani yanınızda olsun. Ticaretinizde, ilişkinizde, içtimai hayatınızda, iktisadi hayatınızda, her yerde cennet ve cehennem sizinle olsun. Olsun ki amellerinize tesir etsin. Aleyhissalatü vesselam diyor ki cennet ve cehennem. Sonra diyor ki rivayette anlatacağını anlattı. Anlatacağı kadarını da anlattı. Sonra diyor aleyhissalatü vesselam konuşamayacak dereceye gelene kadar hüngür hüngür ağlamaya başladı. Cenneti ve cehennemi düşününce aleyhissalatü vesselam ağladı. Sakalları ıslanırcasına ağladı. Ve sonrasında dedi ki ashabına, gözyaşları içerisinde şu mübarek sözlerini bizlere miras bıraktı. Dedi ki, Muhammed'in nefsini elinde bulunduran, alemlerin Rabbi olan Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, benim bildiğim hakikatleri bilseydiniz, araziye çıkar, üzerinizi toprakla örterdiniz. Allahu Ekber. Ben hiç yorum yapma tenezzülünde dahi bulunmuyorum bu hadisle ilgili. Allahu Ekber. Bir peygamber söylüyor bunu. Gelmiş ve geçmiş günahları affolunmuş bir peygamber. Cennet ve cehennem tasvirini ashabına anlatırken ağlıyor. Ben faizin haram olduğunu söylediğimde muhatabım diyor ki yemezsen getir ben yerim. Hayat. Cenneti ve cehenneme de iman ediyoruz biz. Kendimizden şüphe ettiğimizi söylüyoruz. Cennet ve cehennemden asla şüphe etmeyiz Abdullah kardeşim diyoruz. Ama onun doğrultusunda uygun işler yapmıyoruz. Ve benim peygamberim مَا تَأَخَّرَ hani diyor ya ayet-i kerimede gelmiş ve geçmiş günahları affolunmuş bir peygamber. Ve o cenneti ve cehennemi ashabına anlatırken ağlıyor. İşte bizi derinden etkilesin diye bu anlamda bir şey resmetmeye çalıştım. Başka bir hadiste Aişe radıyallahu anha diyor ki Allah'ın Resulü bir gün dedi ki insanlar kıyamet gününde çırılçıplak Allah'ın huzuruna gelecekler. Allah için şöyle ister gözünüzü kapatın ister kapatmayın. Tasavvur edin de nasıl tasavvur ederseniz edin. Bir düşünün Allah'ın huzurundasınız ve çırılçıplak. Aişe radıyallahu anha yerinde bir soru soruyor. Diyor ki ya Resulallah nasıl çırılçıplak? Diyor ki ya Aişe bildiğin gibi çırılçıplak ya. Diyor ki ya Resulallah o nasıl olur? İnsanlar birbirlerinin avretlerine bakmayacaklar mı? Edep yerlerine bakmayacaklar mı ya Resulallah? Aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Aişe insanlar kendi derdinden oraya bakmayı akıllarına dahi getiremeyecekler. Ya bir düşünün nasıl dertli olabilir ki insan karşısında anadan uruyan duran çırılçıplak duranın avret yerini görmeyecek. Düşünün nasıl olabilir bir Müslümanın hali. Nasıl bir sahne ya Rabbi. Şiddeti ne denli olabilir ki ben karşı tarafımda çırılçıplak duran birisinin haya ve edep yerlerini göremeyecek kadar dertli olacağım. Nasıl olabilir? Ve bu sahneler bizde derin izler bırakmalı değil mi dostlar? Bizleri bu anlamda derin izler bıraktıktan sonra amellerimizi de etkileyen olmalı değil mi dostlar? Ya bu işe bulaşma. Cehenneme ve bi'sel masir diyorum. Sen yemezsen ben yerim diyor. Kardeşim namaz ihmalinin cezası yevmül kıyamede cehennem narında ne diyor? Ayet-i kerimede مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ sizi sakar cehennemine ve narına sürükleyen nedir diye sorulduğunda namaz kılıcılar değildik diyecekler diyor Allah. Hiç mi tüylerimizi ürpertmiyor? Hiç mi yüreğimize dokunmuyor? Hiç mi acıtmıyor bizi? Hiç mi tedirgin etmiyor cehennem ayetleri? Ve tersinden cennet ayetleri bizi hiç mi heveslendirmiyor? Hiç mi heyecanlandırmıyor? Hiç mi yüreğimize dokunmuyor? Ama vallahi bu sahneler gerçek. Bu sahneler gerçek. Ve bizi derinden etkilemeli. Bugünün formülü şu. Derinden etkileyecek, dokunacak yani. Ve o etkilemesinin neticesi de amele yansıyacak. Örnek olsun diye söylüyorum. İçinizde Hazirun'un arasında çocuğu yanan var mı? Bir vesileyle. Sıcak sudur, çorbadır. Belki ekranlar başında kardeşlerim vardır. Benim oldu. Hem kardeşim hem kızım. Ben şimdi sıcak suya arasında kilometrelerce mesafe koyuyorum. Su varsa o oraya giremez. Niye biliyor musunuz dostlar? Ben çünkü kızımın gözümün önünde nasıl yandığını gördüm. Ve onun nasıl hastaneye götürdüğümü de gördüm. Onun ızdırap içerisinde masum bakışlarını da gördüm. Kıyamıyorum. Ve nasıl olur da Allah için siz yanacak, acı bitti diye zanneden o kulun derisi yenilenecek diyor Allah. Ve biz yeniden yakacağız. Yeniden cezalandıracağız. O yenilenmiş olan derisi yanmış ve bitmiş olduğunda azabın bittiğiyle sevinecek ama biz bu sürede onun derisini yenileyeceğiz diyor Allah. Vallahi ben bunu yanmış kızımla yan yana getiriyorum. Ben ürküyorum. Ve ürkmeliyiz. Ürkün diye Allah bu ayetleri indirmiş. Hissedin diye Allah bu ayetleri indirmiş. Beşira ve nezira. Yaşarcasına cennet ve cehennemle yürüyün, atacağınız adımları ona göre atın. Samimiyete istinaden bakınız, sohbet ortamında kendi kızımdan örnek verdim. İşte bunun, cennet ve cehennem gerçeğinin yüreklerde hissedildiği birkaç örnek vermek istiyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Beyhakî'ni tahric ettiği bir rivayet. Hissetmiş. Yüreğinin derinliklerinde hissetmiş. İliklerine kadar hissetmiş cenneti ve cehennemi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ashabına Bakara suresinin ayetler okuyor. Diyor ki yakıtı insanlar ve taşlar olan diye böyle ayet devam ediyor. Sonra aleyhissalatü vesselam ayeti bitirdikten sonra Hazirun'a ashabına diyor ki cehennem kızarıncaya kadar Allah ateşi yakacak. Cehennem kızarıncaya kadar Allah bir sene ateşi yakacak. O bir sene dolduktan sonra ve ateş kızarınca Allah emredecek. O ateş tekrar beyazlaşıncaya kadar bir sene daha yanacak. Ve o beyazlaştıktan sonra Allah emir verecek. Simsiyah olana kadar bir sene daha yanacak. Ve alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle cehennemi bu anlamda kullarına hazırlayacak diyor aleyhissalatü vesselam. Böyle o tabloyu resmediyor. O arada ya düşünebiliyor musunuz? Bir sene kızaracak, bir sene beyazlayacak ve Allah tekrar simsiyah olana kadar emir verecek. Yine ateş kendi kendini kızartacak. Simsiyah olana dek. Bunu aleyhissalatü vesselamın ağzından dinleyin. Aleyhissalatü vesselam ashabına bunu anlatınca birisi dayanamıyor. Onun yanında huzurunda hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Bizim ağlayamadığımıza bakmayın. Sanki Bağdat hikayesi anlatıyor değil mi kardeşiniz Abdullah? Vallahi baştan nefsime söylüyorum. Ama bu sözünden asla dönücü olmayan alemlerin Rabbi olan Allah ve Resulünün sözüdür. Cehennemi anlatıyor. Ateşinin nasıl kızardığını anlatıyor. Ve hata, kusur, günah, Allah'a mahsiyet içerisinde olanlar için hazırlanmış cehennemden haber veriyor Resulullah. Bunu Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda dinleyen siyahi bir adam başlıyor hüngür hüngür ağlamaya. Ama öyle kopuyor ki onun o kopuşuna Allah Cebrail'i gönderiyor. Diyor ki ey kulum senin okuduğun o ayetler ve anlattığın cehennem azabına dayanamayıp ağlayan kimdir? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, Habeşli siyahi bir köle. Kim olduğu söylenmiyor. Siyahi Habeşli bir köle. Cebrail diyor ki, söyle ya Resulallah ona, Allah azza ve celle benimle haber gönderdi ve şöyle dedi, İzzetim, celalim ve arşımın üstündeki makamım hakkı için söylüyorum ki, dünyada benim korkumdan ağlayana cennette ağlamak yok, onlara gülmeyi vaat ediyorum. Bu dünyada benim korkumdan ağlayana cehennem azabı yok. Cennette gülecekler. Ya Rab, muhteşem bir müjde. Yine cennetin ve cehennemin kendilerinde çok ciddi tesiri olmuş bir örnek daha paylaşmak istiyorum. Çok da bir tanesi. Aleyhissalatu vesselam ashabına Tahrim suresi 6. ayet-i kerimeyi okuyor. Biliyorsunuz değil mi Tahrim suresi 6? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu ku enfusakum ve ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ey iman edenler, nefsinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Öyle ki onun başında melekler vardır ki çok şiddetlidir, ha çetin melekler vardır. Allah'ın emrine asla isyan etmezler. Ve Allah ne emrettiyse onu yaparlar. Basit değil mi? Kolay söyledim. Kaç saniyede söyledim, var mı saniye tutan? 5? 10? Var mı artıran? Bitti. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun diyor Allah. Allahu Ekber. Taş yanacak. Ağaçlar yanacak. Ve başında da melekler olacak ki Allah ne derse onu yapacak. Allah'ın Resulü bu hadisi okuyunca gencin bir tanesi ağlamaktan bayılıyor. Dayanamayıp düşüyor yere. Yok böyle bir şey. Hikaye anlatmıyorum ya. Hakimin tahric ettiği İbni Abbas'tan bir rivayet paylaşıyorum. Onun yere yığıldığını gören aleyhissalatü vesselam nabzına bakıyor. Diyor ki rivayette elini kalbine koydu. Baktı ki kalbi atıyor. Ona dedi ki kul la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah de. La ilahe illallah de. O genç de la ilahe illallah deyince akıbetiyle alakalı rivayette bir şey yok. Ölüp ölmediğiyle alakalı. Ama genç bu ayetin şiddetine dayanamayı bayılıyor. Kendinden geçecek kadar subhanallah. Ya ben az önce ayeti okudum, kendim hiç umurumda değil. Nefsim için söylüyorum. Vallahi sizi bırakın. Hiç. Ve aleyhissalatü vesselam o gence tebessüm etti, dedi ki aha da bu gence dedi cennet var. Allah bak. Bu gence cennet var. Yüreği Allah'tan korkuyor. Yüreği cehennem narından endişe duyuyor. Ve bunun için böyle titre kuş misali. Ashab uyanık tabii. Diyor ki ya Resulallah bir tek ona mı var cennet? Ben olsam aynı soruyu sorardım. Hakikaten yerinde bir soru. Bir tek ona mı var ya Resulallah? Aleyhissalatü vesselam buyuruyor. لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ İbrahim suresi. Makamımdan ve son olarak hazırladığım o günden korkan için kimse, kim korkuyorsa onların hepsine cennet var. Ama asıl sorun ne biliyor musunuz? Ne kadar korkuyoruz? Biz bu Allah Azze ve Celle'nin bizler için bildirdiği beşira ve nezira, müjde ve uyarıcı niteliğinde cennet ve cehennemden ne kadar endişeliyiz, bu anlamda sormak lazım. Tabii bizdeki derin tesir de az olunca amellerimize de yansıyor, doğru mu? Amellerimize yansıyor. O derin tesir olmayınca amellerimize de ona göre etkisi oluyor. Cennet ve cehennemle beraber yürümeyince helale ve harama dikkat etmiyoruz. Az önce söylediğim, onu ben bir hikaye kitabından bir alıntı yapmadım ha. Kaynağı bir hikaye kitabı değil. Konuştuğumuz akrabamız, eşimiz, dostumuz, ya faizi yeme dediğimiz zaman, vallahi hocam bu asırda sen yemiyorsan getir ben yerim dedi ya. Namaz geçen hafta hatırlıyor musunuz? Öteleyici zihniyeti konuştuk. Bahanecilik zihniyetini konuştuk. O zaman da söylemiştim. Namaz kıldığını, namaz kılması gerektiğini hatırlattığımız zaman hafta başı pazartesi inşallah yeni bir sayfa diyor subhanallah. Yani cenneti ve cehennemi beraberinde getirmemiş. Amellerine etkisi yok. Çünkü cennet ve cehennem onda ciddi bir tesir etmemiş, bırakmamış. Bıraksaydı amellerine etki ederdi. Tıpkı Ebu Ducane gibi. Siz biliyorsunuz Ebu Ducane'yi. Radıyallahu anh. Ya bu denli hassasiyet ancak cennet ve cehennemle yürüyen ve hayatını bunun üzerine inşa edenin yapacağı bir iş. Cenneti ve cehennemi evinde bırakmış olan bir kişinin yapacağı bir iş değil. Anladınız değil mi kardeşlerim? Ebu Ducane, Buhari kaynaklı bir rivayet. Ebu Ducane sabah namazında selamı veriyorlar. Aleyhissalatü vesselam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ebu Ducane mescitten hemen çıkıyor. Hemen eve. Bir, iki, üç. Ebu Ducane namazda selamın ardından hemen gidiyor. Bu aleyhissalatü vesselam dikkatini çekiyor. Niye biliyor musunuz dostlar? Ebu Ducane radıyallahu anh normalde her zaman mescide en erken gelen ve genelde de en geç çıkan sahabelerden bir tanesi. Ama şimdi selamun aleyküm ve rahmetullah Ebu Ducane gidiyor. Aleyhissalatü vesselam dikkatini çekiyor. Gerçek imam. Allah böyle imamlar nasip etsin. Yani ümmetinin ve cemaatinin derdiyle dertlenen imamlar nasip etsin. Bu anla dua ettim. Ebu Ducane'yi çağırıyor, diyor ki Ebu Ducane sen de bir hal var. Diyor ki sen önceden mescide inerken gelirdin, en geç çıkardın. Şimdi selamı verir vermez mescitten böyle bir hızla, bir hışımla çıkıyorsun. Hayırdır? Bir sıkıntım var diyor ya Resulallah. Var aslında. Var. Diyor ki ne oldu Ebu Ducane? Diyor ki ya Resulallah bildiğiniz üzere yaz mevsimidir ve hurmanın hasat zamanıdır. Benim diyor komşumun bir ağacı var benim duvarıma yakın, onun birkaç dalı diyor benim bahçeye sarkıyor. Ve hasat mevsimi olması hasebiyle hurmalar da olgunlaşıyor ya, onlar geceleyin sabaha doğru benim bahçeme düşüyor. Vallahi benim sabah namazında selam verip de hemen gitmemin tek nedeni, ben mescitteyken çocuklarımın uyanıp bahçeye gelip de hasbel kader canları çeker de bana ait olmayan o hurmadan yerler endişesiyle selamı verip çocuklarım uyanmadan o hurmaları alıp komşumun bahçesine atıyorum ya Resulallah. Çünkü ben eğer çocuğumun boğazından haram lokma geçerse bunun hesabını Allah'a veremeyecek olmanın endişesini taşıyorum. Bunun için ya Resulallah. Çocuklarım benden önce uyanır da komşumun o bahçesinden benim bahçeme düşmüş hurmalardan yerler ve dolayısıyla da haram lokma yemiş olurlar endişesi taşıdığım için selamı veriyorum, koşarak gidiyorum, o düşen hurma yığınlarını alıyorum, komşumun bahçesine bırakıyorum. Çünkü benim Allah'a bir sözüm var ya Resulallah. Ben çocuklarımın kursağından haram lokma geçirmeyeceğim. İşte cenneti cehennemi sağında ve solunda taşıyan bir yiğit. Biz Allah'a emanet evde bırakıyoruz. Bazen bağ evinde bırakıyoruz mesafe uzak olsun diye. Yazlıkta da bırakıyoruz bazen. Bırakıyoruz yani bir yerlerde. Bırakınca ne oluyor? Bizdeki derin izler olmuyor. Derin izler olmayınca ne oluyor? Amellerimize de yansımıyor. Allah'ın razı olduğu bir kul mu olmak istedin Müslüman? Öyleyse cennet ve cehennem yanında olacak. İşte Ebu Ducane bunun bu anlamda verilebilecek en güzel örneklerinden bir tanesidir. Mesela Enes bin Nadır radıyallahu anh bu anla beni çok etkiler. Cennet bizi heveslendirmeli, doğru mu? Hocam hep cehennemden anlattın demeyesiniz, kızmayasınız diye böyle sonunu cennetle inşallah zenginleştireceğim. Evet, cehennem bizi bir takım ameller yapmaktan alıkoymalı da ya cennet? Cennet müjdesi ne yapmalı? Oturduğumuz yerde oturmamızı mı sağlamalı? Yoksa kazanmak uğrunda harekete geçmemizi ve bizi heveslendirmeli mi? Cennet var diyorum, cennet. Allah diyor ki ey Müslüman, Allah Azze ve Celle'nin şu emrini yerine getirirsen Allah seni cennetine alacak, yetmez mi? Şu işi yerine getirdiğin ve bunu hakkıyla yaptığın takdirde Allah seni cennetinde misafir edecek. Senin için köşkler inşa edecek. Altından ırmaklar akan köşklerin sahibi kılacak Allah diyorum. Hiç mi heyecanlandırmıyor? Hiç mi heveslendirmiyor? Hiç mi Rabbimizi razı edecek amelleri yapmaya bizi sevk etmiyor? Etmeli. Onun için cenneti ve cehennemi yanımızda taşımalıyız. Enes bin Nadır, Medine'de iman edenlerdendir. Allah'ın Resulü onlara İslam'ı anlattığında, onlar ne dedi? Senin getirdiğin dinin muntesibi olursak bize ne var ya Resulallah? Ne dedi Allah'ın Resulü? Tek kelime siz söyleyin. Cennet. Halas. Onu yazdılar bir yere. Siz de yazın. Ben de yazayım. Allah için hepimiz kaydedelim. Eğer ki biz Rabbimizin getirdiğine hakkıyla iman edersek, bizden istediklerine hakkıyla amili olursak, Allah'ın Resulü sahabelerine neyi vaat ettiyse vallahi bize de var. Cennet var. Enes bin Nadra komşu olmak var. Ebu Bekir'le bir şeyler içmek var. Allah'ın Resulü'nün elinden içecek yudumlamak var. Hiç mi heveslendirmiyor bizi? Hiç mi canınız çekmiyor Ömer'le bir şeyler içmeyi? Nazımızın geçtiği birisi çağırdığı zaman 100 kilometre öteye gidiyoruz bir şeyler içmeye. Dünyadayken cennetle müjdelenmiş o insanlar hiç mi heveslendirmiyor bizi? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisinin hazır ettiği, kendi elleriyle hazırladığı içecekleri içme gününü arzulamak sizi hiç mi heveslendirmiyor? Hiç mi özlem duymuyorsunuz o günlere ha kardeşlerim? Ama onun için ameller yapmak lazım. İşte Enes bin Nadır bunu kaydetmiş ya bir yere. Bedir Savaşı'na da katılamamış mübarek. Yazmıyor nedeni. Bedir Savaşı dönünce Allah'ın Resulü'nün yanına varıyor. Ya Resulallah, eğer ki diyor Allah bir daha savaş nasip eder de ben de katılırsam hepiniz göreceksiniz benim ne yaptığımı. Cennet isteyen bir adam. Cennetin kokusunu evinden alan adam. Daha ötesini söyleyeyim mi? Uhud meydanında, Uhud dağının o ardından cenneti gören adam. Sahabe yalan söylemez. Allah'a ve Resulüne iman eden sahabe bile bile yalan konuşmaz. Gördüğünü söylüyorsa görmüştür. Kokusunu aldığını söylüyorsa almıştır. Uhud. Sa'd İbni Muaz'a geliyor diyor ki Sa'd gel gel. Gel çarpışalım. O arada böyle hareketli bir şekilde Uhud meydanında bir o yana koşuyor bir o yana. Sa'd Allah'a yeminle söylüyorum ki cennetin kokusunu alıyorum. Ta oradan bir koku geliyor bana. Ve Enes bin Nadır şehit oluyor. Enes bin Nadır'ın şehadetiyle ilgili şu rivayetler var. 80 küsür kılıç darbesi almış. Bitmedi. Ve o şehidin kim olduğunu ashab tanıyamıyor. Teşhis yapılamıyor. Bu kim? O denli yara almış ki Enes bin Nadır'ı Rubey isminde kız kardeşi ayağındaki ufak bir benden tanıyor. Diyor ki ben onu beninden tanıdım. Bu kardeşim Enes bin Nadır'dır. Cennete özlem duyan bir yiğit duymak istediyseniz kulak verin. Onun adı Enes bin Nadır'dır. Hakkında ayet inmiş bir yiğit duymak istediyseniz kulak verin onun adı Enes bin Nadır'dır. minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh feminhum men qada nahbahu ve minhum men yentazir. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki söz verdiklerinde Allah'a sözünde durdular. Ne demişti Allah'ın Resulüne? Eğer ki bir daha bir savaşı Allah bana nasip ederse nasıl savaştığımı herkes görecektir. Gördük ya Enes. Ben okudum, şahidim senin nasıl savaştığına. Okuduklarımdan şehadet ederim ki sen öyle yiğitsin ki Allah'a verdiğin sözde durdun. Ama o cenneti koklamıştı. Cennet onu motive etmişti. Geliyorum dedi ya. Bekle geliyorum. Ve vallahi o cennet sadece onlar için geçerli değil dostlar. Bizleri de bekliyor. Bizleri de misafir etmeye hazır cennet. Biz bu işin arasındayız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle cenneti ve cehennemi böyle evinde bırakıp da yahut da sadece mübarek gecelerde cenneti ve cehennemi yanında alan o dinin bir kısmıyla amil ama bir kısmıyla değil böyle anlayışta olanlardan eylemesin bizi. Allahümme amin. Cennetten ve cehennemden bu anlamda ciddi bir şekilde tesir alan, buna inanan ve inandığı gibi de yaşayanlardan olmayı nasip etsin. Allahu Azza ve Celle taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Bizleri rızasından ayırmasın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.